Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz ile birlikteyiz. Hepiniz saygılarımızla selamlıyoruz efendim. Değerli izleyenlerimiz, dinimizin tek kaynağı Kur'an'ı rehber edindiğimizde hayatımızın olumlu yönde ne kadar değiştiğini görebiliyoruz. Takıntıları yüzünden önlerini göremeyen, çevresine bakmayan, geçmiş ve geleceklerini kendilerini siper eden, atalardan gördükleri dışında yeniliğe, gerçeğe kendini kapatan, uyarılarına fayda vermediği bağnazlar, ilerleme yönelik hiçbir değer üretemedikleri gibi, yüreklerindeki sıkıntılardan da bir türlü kurtulamamaktadırlar. Çünkü yüzyıllardır toplumlara yapılan Kur'an dışı telkinler ile birkaç ritüeli gerçekleştirdiklerinde kolayca cennete girebileceklerine inandırılmışlardır. Oysa Rabbimiz iman eden ve toplumda iyilik, güzellik üretenlerin ödüllendirileceğini vaat etmiştir. Bunun için de Kur'an'ı hayatımızın rehberi edinmemiz gerekmektedir. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an'ı hurafelerden arındırarak Resulullah'ın ve onun izinden giden arkadaşlarının anladıkları gibi orijinalinden öğrenmemiz için yıllarca çalışan araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum efendim. Teşekkür ederiz efendim. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki programımızda sayın konuğumuzdan Kur'an'da alemler üzerine seçkin kılındığı bildirilen İmran ailesine evlat olarak ihsan olunan Meryem validemiz hakkında ne gibi bilgiler bulunduğunu açıklamasını istirham edeceğiz. Buyurun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Evet, bu programda Meryem valideyi ele alacağız. Ve biz Meryem Valide'yi anlatırken Kur'an'daki Meryem Valide'yi anlatacağız. Neden Kur'an'daki Meryem Valide'yi anlatacağız? Bunun gerekçesini şöyle açıklayayım size. Bilindiği gibi Kur'an hak kitaptır. Hak kitap dediğimiz zaman Kur'an'da hak olmayan hiçbir şey yok demek. Hak olmayan dediğimiz zaman masal yok, mitoloji yok, efsane yok, uydurma yok, yalan yok, düzmece yok. Onun için Kur'an hak kitaptır ve biz Kur'an'daki Meryem Valide'yi anlatacağız. Kur'an'daki Meryem Valide'yi anlattığımız zamanda da eminiz ki şu anda hem Müslüman alemdeki hem de Hristiyan alemdeki Meryem Valide farklı bir Meryem Valide olarak bilinenin dışında gerçek bir Meryem Valide portresi ortaya çıkmış olacak. Bu çok önemli. Evet. Onun için konumuz Kur'an'da Meryem. Çok güzel. Bu burada takdim ettiğimiz bilgileri İngilizce ve Almanca olarak da dış dünyayla da paylaşmış bulunuyoruz. sitelerimizde bunlar da var. Onun da ön bilgisini burada vermiş olayım. Şimdi Meryem Valide biliyorsunuz tek başına değil Kur'an'daki yer alışı, oğlu İsa ile birlikte. Evet. İsa ile ilgili anlatımlar da yine aynı toplumda, çevrelerde, hem Hristiyan aleminde hem de Müslümanlar arasında Kur'an'dakiyle farklı bir konumda bulunmakta. İnşallah bu programın devamında da anasının arkasından oğlunu İsa'yı da inşallah burada Kur'an'daki İsa diye onu da Kur'an'daki şekliyle toplumda hak olarak paylaşacağız. Allah'ın anlattıklarını, Allah'ın bildirdiklerini biz de yavaş yavaş millete bildireceğiz. Şimdi Meryem Valide, önce şunu bileceğiz. Şimdi yaşadığı çağ, ilk defa burada bir dikkat çekeyim, sonra bu konuya biraz değineceğim. İsa Valide ne zaman yaşadı? Evet. Şimdi buyurduğun gibi ilk girişte Meryem Valide İmran ailesinin bir çocuğu. Evet. Ona biraz sonra değineceğiz ama bu İmran ailesi tarihin hangi safhasında yaşadı diyecek olursak, burada biraz sonra belirteceğim ölçülerdeki bizim kanaatimiz, bugünkü hani İsa 0 yılında değil de miladi, en azından milattan önce 500 ile 0 arasındaki bir dönemde bunlar yaşamış olmalıdır. Yani 0'da İsa doğmuş olmuyor. Evet. Bizim tespitlerimizde. Bu süreç içerisinde. Milattan önce 500, biliyorsunuz büyükten küçüğe geriye doğru gidiyor. 0'a geliyor ya oradan. Orada 200'lü, 300'lü yıllarda falan olmuş olabilir. Buradan gerekçelerimizden bir tanesi, Kitab-ı Mukaddes diye eldeki bulunan kitabı dikkate aldığımız zaman, orada değişik Musa'sı ile ilgili tekvinden, hatta Adem'den, Nuh'tan ilgili çok detaylı bilgiler gelir ama 500 ile 0'lı yıllar arasında orası yok olur, ihmal edilmiştir o dönem. Biz bu Kitab-ı Mukaddes'te tarihsel olarak o dönemin olmayışının nedenini Yahudi kini olarak Meryem ve İsa ile ilgili bilgilerin oradan çıkarıldığı, oralardan atıldığı düşüncesindesiniz. Veyahut da o kinden dolayı, o nefretten dolayı Meryem ve İsa'nın o kitaba, o dönemle ilgili girme işine bağlıyoruz. Evet, enteresan. Bunu da böyle evet belirteyim. Ve öz olarak söyleyecek olursam konuya girerken, şimdi Meryem ve İsa Valide Kur'an'da, Kur'an ışığında takdim ettiğimiz zaman insanlar için birer ibret ve ayet ve göstergedir. Yani hem İsa Valide hem Meryem Valide diğer insanlar gibi sıradan bir insan değil. Cenab-ı Hakk'ın ayrıcalık lütfuna mazhar olmuş insanlardır. Önce bunu da bir belirteyim. Ve buraya girerken ben size ve değerli izleyicilerimize 3 tane ayet, yani bu kanaatimizi aldığımız, bizde bu inancı, bu kanaati oluşturan 3 tane ayet takdim edeceğim. Birincisi Enbiya suresinin 91. ayeti. Ve o ırzını titizlikte koruyan kadın. İşte biz onu güvenli bilgimizle bilgilendirdik ve kendisini ve oğlunu alemler için bir alamet, gösterge yaptık. Evet. Bir. İki. Ve biz Meryem'in oğlunu ve İsa'nın annesini bir alamet gösterge yaptık ve ikisini yerleşime uygun suyu olan bir tepeye yerleştirdik. Ve özellikle biraz sonra daha değineceğim ama bu Mü'minun suresinin 50. ayetinde ve ikisini yerleşmeye uygun suyu olan bir tepeye yerleştirdik bölümü var ya bu evet ayette. Enteresan, evet. Müslümanların evet ve Hristiyanların İsa ile ilgili, Meryem ile ilgili Allah'ın bu ifadesini dikkate alıp bu konuyla ilgili araştırma yapsınlar. Biz yaptık ama bizim yapmamız yeterli değil. Bunu üniversiteler düzeyinde yapsınlar, devletler düzeyinde yapsınlar, evet, hükümetler düzeyinde yapsınlar. Hem Hristiyanlar yapsın, hem de Müslümanlar yapsın. Bunun üzerinde dursunlar. Bu ayet nedir? Bu yerleşmeye uygun yer neresidir? Suyu olan tepe neresidir? İsa ve Meryem'in yaşadığı bu yer neresidir? Evet. Evet, ihmal edilmiş bir şey. Biz bunları biraz sonra biraz ayrıntılı anlatacağım ama bu noktalarla ilgili herkes bir araştırma, bir bilgilenme sürecine geçmelidir. Evet, diğer bir ayet takdim edeceğim. Tahrim suresinin 12. ayeti. Ve Allah ırzını bir kale gibi koruyan İmran kızı Meryem'i de örnek verdi. İşte biz onu vahyimizle az da olsa bilgilendirdik. Hani ruh üfürme tabiridir bu. O da Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayıp uyguladı ve sürekli saygıda duranlardan oldu. Evet, örnek bir şahsiyet. Evet. Cenab-ı Hak bunu niye örnek verdi gibi yapacak olursak, şunu hatırlatayım, konu iyi anlaşılsın diye. Şimdi Tahrim suresinde Cenab-ı Hak önce kötülere örnek verir. Önce kötülere bir örnek verir. Orada tabi Tahrim suresi Resulullah'ın eşlerini uyaran, Resulullah'ın eşlerinin Resulullah'a karşı saygısızlıklarını ifade eden bir suredir. Burada ister istemez bağnazlıktan kaynaklanan peygamber eşi de peygambere saygısız mı olur falan gibi düşünür de. Ondan sonra Cenab-ı Hak bu ayetlerin sonunda, bu surenin sonunda Müslümanlara örnekler verir. Bak. Evet. Ve orada hani bir peygamber eşi de olsa yanlış yapabilir, hainlik yapabilir doğrultusunda onu bir bayanlara örnek verirken, orada kötüye örnek olarak da Nuh peygamberle, evet, Lut peygamberin hanımını örnek verir. İyilere örnek verirken, bak iyilere, orada Firavun'un karısını da örnek verir. Böyle şey olarak. Ve arkadan, bunların arkasından da, yani evlenmemiş tabir edeyim yani, bir kız diyelim, o mahiyetteki bir de Meryem valideyi de örnek verir. Ve kendisini de böyle ırzını bir kale gibi koruyan der. Ve böylece kendisine yapılan iftiraları ortadan kaldırır. Meryem'in yanlış yapmadığını, fuhuş yapmadığını, zina etmediğini, İsa'yı bir başkasından peydahlamadığını falan anlatmaya, ırzını kale gibi koruyan bir şey örnek verdidir. Ve arkadan da ileride bak vahyimizle az da olsa bilgilendirdik. O da Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayıp uyguladı ve sürekli saygıda duranlardan oldu. Ne güzel yani, Allah ne dediyse hepsine uymuş. Cenab-ı Hak burada Meryem Valide'yi de böyle uyuyor. Şimdi burada bir şey hatırlatayım. Daha önce bayanlara yönelik programın bir tanesinde Nisa 34'ü anlatırken o Allah'ın bir ifadesi var dedim. Allah bayanları korumak istiyor. Evet. Onun için bir kuralları veriyor. İyi kadınlar da, bak iyi kadınlar da Allah'ın bu koyduğu kurallara uyan kadınlardır demişti. Evet. Hatırladınız Nisa 34'te. İşte burada Meryem valideyi de kendisine verilmiş kurallara uyan bir hanımefendi olarak Cenab-ı Hak burada övgüyle bahsediyor. Evet. Meryem'in bu özelliklerini dikkate aldıktan sonra Meryem Valide ile ilgili diğer ayrıntılara geçebiliriz. Buyurun. Birincisi, Meryem ne demek? Sözcük anlamı nedir? Sözcük anlamı olarak. Meryem sözcüğü, Arap dil bilgisi kurallarına göre mef'al vezninde Arapça bir kalıba giriyor. Ve bu kalıba rame fiilinden, yani bir yerden ayrılmak anlamındaki rame fiilinden ismin mekan olarak ayrılınan yer anlamıyla bir anlamı da olabiliyor. Olabilir. Arapçada. Bak, Arapçada. Arapçada gramer kurallarına göre uygun bir sözcüktür bu. Bir fiil olabiliyor. Bu fiilin türevi de olabiliyor. Evet. Bu fiilin anlamı da var. Şimdi ancak Arapçadan önceki din tarihine, din kültürüne baktığımız zaman Kitab-ı Mukaddes'te, bugün Yahudi ve Hristiyanların elindeki Kitab-ı Mukaddes'te iki tane yerde Musa peygamberin kız kardeşinin adı olarak geçiyor. Sözcüğün İbranice'den geldiği de bu şeyde gösterebilir yani. Oradan da geldiğine göre, İbranice'de de böyle bir sözcük olduğuna göre bizim kanaatimiz bu İbranice'den de gelmiş olabilir. Evet. Bir. Yine şeye geliyoruz. Yeni Ahit. Yani İncil. Şimdi Yahudi ve Hristiyanlar, Yahudiler Kitab-ı Mukaddes'in eski ahidini kullanır. Hristiyanlar da Yeni Ahit. Eski ahitle birlikte yeni ahidi kullanır. İkisiyle birlikte, evet. İkisiyle evet. birlikte kullanır. Çünkü eldeki, şu andaki İncil diye dolaşan kitapların hepsi İsa'dan sonra İsa'nın hayatıyla ilgili yazılmış kitaplardır. Evet. Her ne kadar İncil dense de onlar İncil değil. Aynı bizim hadis kitapları gibi, evet. rivayet kitapları gibi. İsa şuradan şuraya gitti, şöyle dedi, böyle oldu falan filan gibicesine İsa'nın hayatıyla ilgili yaşantıları nakleden kitaplardır. Evet. Adı İncil olsa da Allah'ın gönderdiği İncil değil onlar. Evet. Kulların aynı bizim evet. hadis ansiklopedileri var ya. Benziyor. O aynısı. Onun değişen bir şeyi yok. Evet. Onun için Hristiyanlar o yeni ahitte İncil dedikleri kitapta dini kitap olarak, literatür olarak Kitab-ı Mukaddes'i referans alırlar. Hepsi, her ilke, her kural, İsa'nın uyguladığı her şey Kitab-ı Mukaddes'teki falan ayete göre, Kitab-ı Mukaddes'teki filan ayete göre diye uygulanmıştır ve hepsine de öyle dipnot verilmiştir. Evet. Bu bilgileri de vereyim. Enteresan i̇şte şimdi bilgi. Geldik Yeni Ahide. İncil Hı. dedikleri kitaba Rivayetlere. Geliyoruz şimdi. evet. Oraya bakıyoruz. Orada Marim, Maria, Mariamme diye 53 kez yer alıyor. Evet. Yorumcular şimdi buradan geldiğine göre Meryem sözcüğü ile ilgili şimdi bu yabancı dildekine deniz damlası, deniz yıldızı, Tanrı'ya bağlı, Tanrı'yı seven, hanımefendi, ışık veren, şişman, prenses, mağrur, güzel kimse, kamil kimse gibi anlamları ileri sürmüşler. Bu İbranice'deki anlamıyla bu anlamları getirmişler. Evet. Ve Meryem sözcüğü, yani Kur'an'da açık alanda 34 kez, bir kez de zamirle. O diye. Geçer ve böylece 35 kez de anılıyor. Kur'an'da geçer. Şimdi şu ana kadar biz bu bilgileri verdik. Bir ön bilgi daha, genel bilgi vereyim. Şu anda kitaplarda, eldeki yazılmış kitaplardaki Meryem'le ilgili yazılı bilgilerin tümü hepsi hayal ürünü. Değil mi? Bak hepsi hayal ürünü. Hepsi yani Hristiyan kaynaklarında geliyor ama orada da yeterli ne bilgi var Meryem'le ilgili ne de belge var. Onun için biz diyoruz ki zaten biz öyle diyeceğiz de zaten Cenab-ı Hak öyle dediği için biz bu sözcüğü kullanıyoruz. Tamam. İsa ile ilgili Meryem'le ilgili tek kanıt muhbir-i sadık. Doğru haber veren Allah'tan gelen bilgiler olmalı. Tabii ki. Ve Kur'an'da bunlar var. Var. Biz onun için bu olayı Kur'an'dan en güzel, en sağlam o. İnceleyeceğiz. Evet. Kur'an'dan öğreneceğiz. Hatta biz şunu da istedik dediğim gibi. Kur'an'daki bilgileri gönül ister ki Hristiyanlar da öğrensin. Tabii ki. Kur'an'dakini öğrensinler. Keşke öğrenseler. Evet. Biraz sonra bu konuyla ilgili çok güzel bir şey anlatacağım. Evet. Evet, Meryem'in anlamını da bu şekilde, sözcüğün anlamını da Arap diline göre, yabancı sözcüklere de göre de bağladık. Bunların içerisinde biz bu hani İbranice aslıyla mesela Tanrı'ya bağlı, kamil insan gibi anlamları tercih edilebilir. Tabii uygun buluyor. Yani, evet. Bir sakınca yok yani. Şimdi öteki türlü biz de bunu şey yapacağız ama rame fiilinden gelerek hani birinin ayrıldığı yer, isim, mahal oluyor o. Mekan olarak. Yani ismi mekan olduğundan ismi mekanın insan da olmasını uygun hani görmüyoruz. Yani şimdi bir insan için nasıl diyelim start mahalli, okul, garaj gibi bir isim verilmesi pek uygun düşmez. Olmaz. Yani. Onun için biz de bunu İbranice'den hani geldiği kanaatını hep daha taşıyalım. Mantıklı. Daha evet. Mantıklı. Evet. Şimdi Meryem'in ailesi. Evet, ailesi. Kur'an'a baktığımız zaman Ali İmran 35'te Meryem İmran diye bir adamın ailesi. İmran babasının adı oluyor. Evet. Şimdi İmran Kur'an'a göre hani öğrendiğimize göre Meryem daha doğmazdan evvel babası ölmüş. Ve sağ olduğu işi gücü vesaire konularında da bilgi verilmemiş. Tamam. Kur'an'da öyle bilgi yok. Böyle ailesiyle ilgili detaylı bir bilgi yok. Evet. Şimdi Hristiyan kaynaklarında da bu konuyla ilgili ayrıntılı bir bilgi yok. Evet. Hatta bazı bizim klasik kaynaklarda Meryem anasının Hanna oluyor. Biraz sonra bir başka şeyden de Zekeriya peygamber Meryem ilişkisinden şey yapacağız. Onun Zekeriya peygamberin teyzesi, Meryem'in teyzesiyle evli olduğu, Zekeriya peygamberin eşinin de Elizabeth olduğu falan gibicesine böyle bilgiler var ama bunların hiçbir tanesi evet. Sağlıklı, sağlam bilgi değil. Kur'an'da geçmiyor çünkü. Kur'an'da geçmiyor. Tamam. Diğer kaynaklarda gibi bunlar pek net, güvenilir bilgi değil yani. Zaten bizim tarihi kaynaklarda da mesela Taberi tarihinde de bu tip şeyler verilmiş ama güvenli değil. Tam güvenilmez, evet. Onu da ailesiyle ilgili de burada bu bilgileri vermiş olayım. Şimdi buradan sonra Meryem olgusuna gelince evet. Kur'an'da. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'ın Ali İmran suresinin 33-37. Ayetlerinde 42-43. Ayetten başlar 46-47 ta 51'e kadar yani şöyle özetleyecek olursam evet. Ali İmran suresinin 33'ten başlar. 51. ayetine kadar bu ki olan bölümde Meryem olayı evet. bize orada takdim edilir. Rabbimizin verdiği bilgiler bunlar. Evet, evet. Bunlar. Şimdi ilk şeyini gireceğim de sonra gerisini hani şifayen anlatacağım. Ali İmran 33'ten başlıyorum. Hı. Şüphesiz Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini birbirinin soyundan olmak üzere alemler üzerine seçkin kıldı. Evet. Ve Allah en iyi iştendir, en iyi bilendir. Burada bu ailenin Allah tarafından seçildiği seçkinlik, seçkinlik bir aile. Bu seçilmiş bir aile. Tamam. Şimdi bu ailenin neden seçilmiş olabilir? Bu aile topluma yararlı olacak bir aile olduğundan dolayı malca, mülkce, ahlakça, saygınlıkça vesaire gibi özelliği olan bir aile olduğunu bileceğiz. Öyle olması gerekiyor. Tamam. Evet. Ve bir zamanlar devam ediyorum şimdi. İmran'ın karısı Rabbim kesinlikle ben karnımdakini tam bir hür olarak senin için adadım. Sen de benden kabul et. Şüphesiz sen iyi, en iyi iştensin, en iyi bilensin demişti. Evet. Demek ki çok dindar bir aile. Evet. Bu aile nasıl bir aile onu da belirtelim. Yahudi aile. Daha Hristiyanlık yok. Yok daha. Bunlar dindar bir, yani İmran ailesi. İsrailoğulları. Dindar. Bir Yahudi ailesi. Evet. Ama bir seçkinliği var, imtiyazları var. Dediğim gibi bunu genel adalet kavramı içerisinde şey yapacağım. İnançlı, dürüst, çalışkan, ahlaklı, dediğim gibi kimseye minnetsiz bir aile. Evet. Ve burada görüyoruz ki İmran'ın hanımı hamile. Tamam. O kesin. Hamileyken bir adakta bulunuyor. Diyor ki ya Rabbi, ben karnımdakini, doğacak çocuğumu sana hizmete adadım diyor. Hür olarak adadım. Bak, evet. Sana adadım diyor. Hmm, oldu gibi. Yani demek ki fitne, fesat, yozlaşma vesaire söz konusu oluyor ki, evet. Bu kadıncağız ya Rabbi diyor, ben öyle bir evlat ver ki diyor, senin dinine hizmet etsin diyor. Bu topluma hizmet etsin çok diyor. Dindar bir insan. Hamileyken böyle bir adakta bulunuyor. Evet. İşte seçkinliği, bunu da yapabilme, yani bir baba yiğit işi. Bak. Tabii ki. Onu doğurunca da tabii hamile doğurdu. Doğurdu. Bak şimdi. Rabbim, şüphesiz ben onu kız doğurdum. Parantez var ayette. Halbuki Allah onun doğurduğu şeyi daha iyi bilir. Bu parantezi ileride ayrı değerlendireceğiz. Tamam. Tamam. Kız doğurdum diyor. Şimdi kadının düşüncesine bak. Erkek kız gibi değildir diyor. İşte tam Yahudi inancı bak. Şimdi daha önce hani bu şeylerde falan bir yerde değindiydik. Yahudi inancında o günkü, tabi Musa'nın şeyi değil bu yani. Tabii ki. Yani İsa'nın yaşadığı, doğduğu dönemlerdeki Yahudi inancında o inanca göre kız, kadın erkek ayrımı var. Evet, onu gösteriyor. Yani işte kadın ikinci sınıf. Evet. Şimdi tutucu Yahudilerde de hala bu öyledir. Aynen. Biliyorsunuz. O detaya girmeyeceğim ama Yahudi inancında kadınlar ikinci sınıf. Hatta bunu nitelerken hala öyleler mi değiller mi diye de hani demiştim yani. Öyle mi demiştiniz? Demiştim. Evet. Ama burada bak diyor ki erkek kız gibi değil diyor. Evet. Yani o istiyor ki erkek olsun, topluma çıksın, işte mücadele etsin vesaire, hani dini anlatsın bir şey ama bir din eğitim vermek, öğretmenlik yapmak, toplum içerisine çıkmak kadın harcı değil o dönemde, o inançta. Evet. O diyor benim şeyler boşa gitti diyor kadın. Ben ne ummuştum ne oldu? Ben ne ummuştum ne buldum diyor. Yani. Şimdi bu böyle değil diyor. Şimdi ve şüphesiz ona Meryem adını verdim. Kız olduğu için evet. Evet. Bak Meryem adını kim vermiş? Annesi. Annesi vermiş. Ve şüphesiz ben onu ve soyunu şeytanı racimden. Bak kovulmuş, katil, asıl söz düşünen, düşünce üreten, karanlığa taş atan şeytandan sana sığındırırım demiş. Bir de dua ediyor. Evet. Ben bunu yine de güzel yetiştireceğim diyor. Bu defa o öyle bir olmalı ki dua ediyor. O diyor hani iblisine uymasın diyor. Güzel. İblisiyle mücadele eden birisi olsun. Evet. Gibi duada bulunuyor Meryem'le ilgili. Ha, bak şimdi bunun üzerine ne gelecek? Bunun üzerine Rabbim Meryem'i güzel bir kabul ile kabul etti. Ha. Ve onu güzel bir bitki olarak bitirdi. Bitki olarak bitirdi. Bitki olarak bitirdi. Altını çizeceğiz bunun. Daha önce de onu bitki konuya... gibi bitirdi değil. Olarak. Ha, bitki olarak bitirdi. Evet. Ayetin lafızlı manası bu. Tabii. O eklemeli mealleri kenara koyalım. Ayetteki şey bu. Ve ona Zekeriya'yı kefil kıldı. Aşamalar geçiyor. Zekeriya ne zaman onun üzerine özel odaya girse onun yanında bir rızık bulurdu. Zekeriya, ey Meryem bu sana nereden dedi. Meryem de o Allah katındandır dedi. Şüphesiz Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. Meryem artık doğdu. Ve büyüdü, gelişiyor. Evet. Şimdi Meryem'in ileri doğru bir takım aşamaları da gelecek. Evet, o aşamalara eğer girmeden evvel vaktimizde bir dakikamız kadar var. Evet. Konunu bölünmemesi açısından isterseniz daha sonra bırakalım. Tamam. Evet, ara verelim o zaman efendim. Şimdi diğer tarafları Meryem'in şeyini, evet. Doğumuna kadar şey yaptık, artık doğumdan sonrasını anlatacağız değil mi efendim? Evet, tamam. Teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz izleyenlerimiz. Araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, şimdiye kadar duymadığımız şekilde Meryem Validemizin Kur'an'daki anlatımını bize açıklıyor. Efendim, Meryem Validenin doğumuna kadar anlattınız. Şimdi ondan sonraki safhada Kur'an'da neler söylüyor? O konuda açıklamaları da bulunabilir misiniz? Evet, şimdi yine buyurun. Bu defa demin bir şeye dikkat çektik. Meryem'in cinsiyeti. Cinsiyeti. Evet. Şimdi Kur'an'ı incelemeye başladığımız zaman burada o kadın diyor ki, hani ayette onu görmüştük. Ben diyor hizmet için, dine hizmet için mescitte, Beytül Makdis onun işi, tapınakta o günkü din adamlığı yaptırmak için oğlan beklerken diyor kızla karşılaştım diyor. Oğlan diyor kız oğlan gibi değil diyor. Değil mi? Orada bir ben de şöyle hani erkek kız gibi değildir diyor. Yani kız erkek değildir gibi yani, olması. Tamam. Yok, fark etmez. Yani orada o, bu ayet bizim Türkçemize ifade, göre şey oluyor yani, da evet. Şeyine, yoksa mesaj yoksa. Aynı yani. Erkek aynı, kız. Aynı. Hani, değişen evet. Bir şey yok yani. Yok şimdi ona. Şimdi burada Meryem'in incelemeye başladığımız şimdi Kur'an'da nasıl bir cinsiyetine geldik şimdi. Meryem'deki güzel, şeye göre. Şimdi şurada ilk dikkat çeken bir şey var. Halbuki Allah onun doğurduğu şeyi daha iyi bilir. Evet. O kız doğurdum diyor. Biliyor ama. Allah parantez cümleyle Allah diyor onun doğurduğu şeyin ne olduğunu daha iyi bilir. Bunu peygamberimize vahyediyor tabii. Bu Kur'an'daki tabii, ayet. Kur'an'daki o bize ayet. Artık Meryem'in hakikatını bize anlatıyor. Evet. Meryem nasıl bir insan olduğunu Kur'an'da bize anlatıyor. Evet. Şimdi bu noktaya çok iyi dikkat edeceğiz. Şimdi Meryem'le ilgili şey zaten bir Âl-i İmrân suresinin değişik yerlerde özetleri var. Taha'da bir başka boyutuyla gelecek ama şimdi burada cinsiyet noktasına geldik. Evet. Burada o kız diyor, Allah da diyor ki onun ne olduğunu Allah daha iyi bilir diyor. Parasız burada cümle. Yani o pek kız değil canım. Gibi anlaşılıyor. O kız olarak gördü ama o pek kız değil. Anlamı var mı yok mu? O anlam çıkıyor tabii. Var canım şimdi bunun şeyi evet. Yok yani. İsmini Meryem koyuyor. Tamam. Evet. Şimdi yine aynı pasajda okuyoruz şimdi. Rabbimizin yani yine bir ifade bunun üzerine Rabbi Meryem'i güzel bir kabulle kabul etti ve onu güzel bir bitki olarak bitirdi. Yani bu çok işte enteresan bitki olarak. Evet. Şimdi burada güzel bir bitki olarak bitirdi diyor. Biz şimdi hani bazı burada genellikle bunu anlatırken halk veyahut da başka bu Kur'an çalışanlar, tefsir yazmış bilmem bu konuyla kitap yazmış olanlar efendim işte Meryem'i çok kibar, nazik, saksıda çiçek bakar gibi ondan veriyorlar. Büyütüldü gibi bir anlama çekiliyorlar. Halbuki değil yani. Ayette öyle gibisi yok yani. Onu güzel bir bitki olarak bitirdi. Nebat diyor. Enbeteha nebaten hasena. Onu orada kesin. Çok güzel bir bitki olarak bitirdi diyor. Bitki. Evet. Burada direkt olarak Meryem de bir bitki özelliğine dikkat çekiyor. Kendisi bitkide var olan bir özellik. Nedir bu özellik acaba? Bitkideki şimdi özellik. Bitkide bir özellik. Şimdi bu Meryem'de var ama bizim daha önce Kur'an ve evrim diye bir hani kronolojik olarak İnsan Kur'an'dan bir şey yapmış da Nuh 17'den. Orada da geçiyor. Ve Allah sizi yeryüzüne bir bitki olarak bitirdi. Evet. İfadesi vardı bitki. Evet. İnsanlığın geçmişinde bir bitkilik evresinin var olduğunu. biz burada bu ayetten dolayı iddia etmiştik. Evet. İnsanın gelişim, tekamül sürecinde bir de bitkilik evresi var demiştik. Evet. Bizim geçmişimizde tüm insanların geçmişinde bitkilik evresi vardı. Bitkilik özelliği vardı. Evet. Ama yakın çağda da Meryem'in doğduğu anda da Meryem'de de bitkilik çağı var. Bitkilik özelliği var. Enteresan. Ve ayet olması Meryem'in ayet olması, gösterge olması bunlardan bu yüzden. Yani birkaç illeti var da bir tanesi de bu. Enteresan. Bir tanesi de bu. Evet. Şimdi bitkilik özelliği ne? Dediğimiz zaman bunun bu bitki özelliğine tıpkı çiçekli bitkilerin çoğunda görülen erselik yapı. Erselik bitkilerde vardır. Ha, evet. Tamam. Erselik yapı. Doğru. Ya erselik yapı dediğimiz zaman yani Meryem'in kendi vücudunda anladın mı? Hem erkeklik var, evet, hem de dişilik var. İki cinsiyet. Her ikisi de. Yani Meryem ne erkek ne dişi. Hem erkek hem dişi. Özel bir yaratılış. Ha, özel evet, bir yaratık. Allah Allah. Meryem valide hem erkek hem kadın. Evet. Tamam mı? Tek erkek değil, tek kadın değil. Hem erkek hem kadın. Evet. Şimdi ikinci şeyi bulduk. Şimdi devam ediyoruz Meryem'le ilgili. Yine ayetteki Meryem'e hangisi kefil olacağına kalemlerini atarlarken sen yakınlarında değildin. Onlar tartışırlarken de sen yanlarında değildin. Ve ona Zekeriya'yı kefil kıldı ifadelerinden Meryem'in mabede tesliminde sorun yaşandı. Kız olarak annesi görüldüğü için. Annesi mabette hizmet etsin istiyordu. Dini evet, eğitim alsın istiyordu ya. Evet. Kız diye alınmamış. Hakir görüyorlar. Görünümde kız. Bak hakir. Görünümde kız görünümü var ya. Doğru. Alınmamış. Ama sorun yaşanmış. Bu işe Zekeriya kefil olmuş. Evet. Enteresan. Şimdi Zekeriya o sorunu gidermek için kefil olmuş. İkna etmiş oradakileri. Bu arada Zekeriya kefil olmuş dediğimiz zaman orada Zekeriya'nın da peygamber olduğunu unutmayalım. Vahya muhatap olan tabii, bir peygamber olduğunu unutmayalım. O da peygamber. Zekeriya sonradan kendisine vahyedilen bilgileri Meryem'e taşıyacak. Elçi. Elçilik. Meryem ile Allah arasında da Zekeriya'nın elçilik görevi olacak. Evet. Evet. Yine aynı pasajda, Ali İmran'daki pasajdan geçiyorum şimdi. Seni alemlerin kadınlarına seçti ifadesiyle belirtilen seçkinlik, Meryem'in meziyetleri dolayısıyla diğer kadınlardan üstünlüğünü değil, tamam mı? Onun biyolojik farklılığını, fazlalığını fiziki bakımdan diğer kadınlara, kadınlarla aynı yapıda olmadığını anlatmaktadır. Biyolojik yapısı itibariyle. Evet. Enteresan. Bir de bu yönünde bileceğiz. Yine başka bir şey daha var. Bu pasajda, Ali İmran'daki pasajda, ey Meryem, Rabbine gönülden kul ol, ona boyun eğ, rükû eden erkeklerle beraber rükû et demişlerdi. Erkeklerle birlikte. Ha, rükû eden erkeklerle birlikte. Verkâ'i mâ'r-râki'in der. Rahat çok edeyim, teknik bir konu. Verkâ'i dişil ifadedir, emirdir. Biliyorsunuz tevhid öğretmenliğini. Evet. Rükû, tevhid öğretmek demektir. Allah'ı birlemek demektir. Sen de râki'in diye erkek kalıbı, erkeklerle birlikte bu işi yap demek. Eril bir kalıp oluyor eril değil mi? Eril kalıpların erkeklerin arasında sen de bu görevi yap diyor. Bu da çok güzel bir bulgu. Bir tarafta dediğim gibi dişil, bir tarafta da erkek. Eril ifadeler. Erkekleri ifade eden şey değil şimdi, mi? Şimdi buradaki râki'in ifadesi getirilmez sadece seci, kafiye açısından değil. Ha, acaba kafiye gibi. Başka şeyler de var. Geçiyoruz Enbiya suresinin 92. ayetinde. Meryem'e işaret eden zamirler var. Biliyorsunuz Arapçada daha önce yüzlerce defa söyledik programlarda. Sözcükler, zamirler, isimler, sıfatlar, fiiller eril dişildir. Tabii. Enbiya suresinin 92. ayetinde Meryem'e işaret eden zamirler ahsenet, terceha, fiha, cealnaha, ibnaha şeklinde müennes. Müennes, bak evet, yani dişil. Dişil. Dişil. Tahrim suresinin 12. ayetindeki zamirlerden biri ve bir sıfat fihi ganitin şeklinde de eril. Eril. Yani Meryem'e hem dişil hem eril. Dişil hem eril ifadeler burada da kullanmış. Evet. Evet. Diğer bir şey. Meryem suresinde bunu daha aşağıda göreceğiz. 16. ayette hani o ailesinin yakınlarına ayrılarak doğu tarafında bir yere kaçıp gitmişti şeklinde yer alır. Şimdi bu Meryem belirli bir yaşa geldikten sonra ailesinden kaçıyor. Orada intibas fiiliyle evet. ifade edilir. Ama bizimkiler dedim belli yani kimler, ünlemli söylüyorum. Evet. Meryem işte evlerinin işte doğu tarafındaki bir odaya saklandığı da şuyu da buyu da falan filan gibi olayı böyle kapatılır. Anlamsız, mantıksız, hak olmayan. Evet. Bak ne dedik? Kur'an haktır. Kur'an'ın anlattıkları haktır. Kesinlikle. Bak. Onu da bir odaya geçirirler. Oraya için kaçtı gitti falan, oraya çekildi falan derler. Ailesiyle arasında bir perde edindi falan gibicesin. İntibas fiili fırlatıp atmak demektir. Çekip gitmek demektir. Bildiğin hani evden kaçan kız demek. Evet. Meryem evden kaçan bir kız olmuştur. Tamam mı? Öyleyse Meryem evinden niye kaçtı? Tabii niye kaçıyor? Ha, Meryem gelişme çağına büluğa erdiği zaman her iki organı hem erkek hem dişilik organlarıyla mücehhez olup yaptığı zaman toplumda bunalıma girer. Evet. Ve onun için de bunalıma girdiğinden dolayı da evinden kaçar. Uzaklaşıyor. Evinden kaçan bir kız olur. Tamam mı? Evden kaçtı. Evet. Meryem böyle birisi. Evden kaçan kız. Bunalıma girdiği için. Bunalıma girdi. Neden girer bunalımda? Hem erkek. Böyle bir ailenin içerisinde bu fiziki, biyolojik yapısından dolayı bunalıma girer. Evet. Bugün öyle değil mi? Mesela çoğu yerde bakarsın ki bazı genç kızlarımız biraz sakalları böyle tüylenmeye başladığı zaman bunalıma girer. Bunalıma giriyorlar. Doktor doktor, psikolog tabii. Psikolog şey yapar. Normal bir şey. O da Meryem de bu tip şeylerle oradan kaçar. Evet. Doğru, evet. Şimdi... Durumun böyle olduğu, yani böyle bu tip bir kaçma olduğu 17. ayette ehliyle kendisi arasında bir perde edilmiş ifadesinden anlaşılmaktadır. Yani perde edilme demek irtibat kesme. Yani Meryem hakikaten o ailesinin oradan bulunduğu yerden yakınlarından uzaklaştı gitti. Bir başka yere gitti. Doğu tarafında bir yere. Bu doğu tarafında hani... Bir yere evet, gitti. Size, evet. Yani bulunduğu yerden doğuya. Evinin doğusuna değil. Evin içerisinde doğu batı olmaz. Değil, yani en azından 3 kilometre, 5 kilometre bir başka yere gitti. Evet. Bu yerin hani neresi olduğu, yani o Beytüllahim falan filan artık tarihçiler o yeri biliyor. Onu da biliyoruz. Şimdi peki, diğer bir ifade. Meryem evden kaçtı, gitti bir başka yerde. Ve Zekeriya peygambere Allah Meryem'le ilgili vahiyler yolladı. O vahiyleri, o mesajları Zekeriya peygamber Meryem'e bilet. Ulaştırmak. Ulaştıracağı zaman, oraya geldiği zaman dedi ki ben buraya, sen çift cinsiyetlisin ya yani, hiç merak etme. Sana bir delikanlı, bir yiğit müjdelemeye geldim. Şimdi Meryem bu tuhafına gitti. Bunu Taha suresinde göreceğiz. İleride daha oraya gelmedik. Orada bana bir beşer dokunmamıştır diyor. Ya ben nasıl samimi bak kalamadım. Bana bir erkek dokunmamıştır demiyor. İnsan olarak beşer. İnsan hem erkek hem dişi. Bunu şöyle düşüneceğiz. Bu şeyse, erkekse bu ifade normal olarak bana bir kadınla ben birlikte olmadım ki demesi lazım. Lazım. Kadınsa bana kadınsa erkek da... dokunmamıştı. Açıkça öyle söylemesi gerekirken. Kadın ya da erkek, her ikisinden birisi demesi lazımken Meryem ne diyor? Beşer. Beşer diyor. Hem erkeği hem şeyi alacak bir ifade kullanıyor. Tamam mı? Evet. Burada da beşer çok kelimesi acayip, çok önemli. Evet. Evet. Bana bir erkek dokunmamıştır demiyor. Demiyor. Bana bir kadın demiyor. Beşer dokunmamıştır diyor. Evet. Evet. Ve öylece biz buradan şey yapıyoruz ki Meryem valide hem erkektir hem dişidir. Çift cinsiyetli. Onun için İsa Meryem'in oğludur. Doğru. İsa'nın babası da Meryem'dir. Evet, annesi de Meryem. Anası da Meryem'dir, babası da Meryem. Babası da Meryem'dir. Evet. Allah'ın oğlu şimdi, falan değil yani. Şimdi, evet. Babası da Meryem'dir, evet. Anası da Meryem'dir. Bunlar yani biraz ileride şey tabii, yapacağız. Tabii. Şimdi bir noktaya geleceğiz. Buna ne diyoruz? Bitki yapısı, erselik yapı. Erselik. Evet. Erselik yapı. Meryem Valide bu. Şimdi efendim, biz Tebiyyül Kur'an'ın yazdığımız zaman, 3. cildi piyasaya çıktığı zaman, Almanya'da, Mannheim'da bir İslam kültür merkezi var. Oradaki değerli arkadaşlarımız, Müslüman kardeşlerimiz, oraya bol miktarda Tebiyyül Kur'an alıyorlar, inceliyorlar, okuyorlar, Kur'an çalışıyorlar. Orada Meryem'le ilgili bizim bu tespitlerimizi orada görünce tuhaflarına gitmiş. Evet. Beni aradılar. Ben dedim ki yazdıklarımın arkasındayım. Burada ben bunu tarih kitaplarından veyahut da herhangi bir kaynaktan aktarmıyorum. Ben bu olayı tamamen Kur'an verileriyle aktarıyorum. Onun için ben söylediklerimin, yazdıklarımın arkasındayım, evet, dedim. Bu arkadaşlar orada diğer Hristiyan arkadaşları vesaire gibicesine hepsiyle tartışmışlar, müzakere etmişler. Demişler ki, biz bu olayı, bu konuyla ilgili en iyi bilen, en iyi inceleyen kuruma, makama, yere gidelim demişler. Hı. Ve bu olayı Vatikan'a taşımışlar. Hristiyanlığın merkezi. Evet, Hristiyanlığın merkezine taşımışlar. Çok enteresan. Bu arada bu ekibin başı olan Mehmet Halit Avcı Beyefendi'ye buradan teşekkürlerimi, Mannheim'e bunu da sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Oraya vardığı zaman tutmuşlar, randevu almışlar. Oranın yetkilileriyle, etkin adamlarıyla bu konuyu istişare etmişler. Demişler ki, Türkiye'de bir adam çıktı, Meryem'le ilgili şu notları yazdı. Hiç duymamış bir şey. Biz de bunu, tabii adam Kur'an kaynaklı olarak dediğinden dolayı buna değer verdik. Boş veremedik. Onun için bu konuyla ilgili size de geldik. Aydınlatın bizi. Bizi de aydınlatın. Evet. Şimdi oradaki denen şey şu. Şimdi diyor ki adam, Vatikan'da söz ettiğimde hem de bir linç korkusu yaşadım. Çünkü iddia çok ağır. Evet. Yani Meryem Valide abi, bak, Vatikan'da söz ettiğimde ben de bir linç korkusu yaşadım. Normal. Ama adamlar bizim kitabımızı ta 13 asırdan Latince'ye çevirip bu hususu fark etmişler. Kur'an indikten sonra incelemişler. Evet, incelemişler. 13. asırda Vatikan bu Kur'an ayetlerinden açıkladığımızı, bundan 3-5 sene evvel tespit ettiklerimizi zaten 13. asırda bunu keşfetmişler. Onlar bunu biliyorlarmış kardeşim. Çok enteresan o zaman. Evet. Ve Maria adını hem kadına hem de erkeğe veriyorlar. Hatta bizim Mannheim'da Carlo Maria Weber, aslında bir İspanyolmuş da, doğduğu evin duvarında ismini taşıyan bir plaket var. Ayrıca Carl Maria, Friedrich Ernest von Weber gibi değişik, yani yüzlerce. O isim hem erkek hem de dişilerine veriyor. Hatta şöyle daha bunun alt bilgileri var. İyi Katolikler, samimi Katolikler Maria adını, daha doğrusu bizim de diyeceğimiz şekliyle Meryem adını hem oğlana veriyorlar hem de kıza veriyorlarmış. Evet. Yani bize biraz gülmüşler, geç kalmışsınız diye yani. Evet, biz zaten biliyorduk bunları. Kur'an'dan öğrenmişler onları. Evet, onu Latince'ye çevirirlerken bunu ta 13. asırda fark ettiklerini, evet, Vatikan'dan gelen bilgi bu. Tekrar değerli dost Mehmet Halit Avcı Beyefendi'ye bu bilgileri bize aktardı. Sağ olsun onların şeyiyle. Buradan da ona O teşekkür zaman saklanıyor ediyoruz. yani, Hristiyan alemince bu gerçeklerin açıklığa Şimdi kavuşturması kardeşim gerekir. Belki de saklamıyorlardır da. Öyle Bunlara mi? Gitmiş saklamamışlar ya. Saklasalar onlar da saklarlar. Tezat yani. Oluyor. En azından susar geçerlerdi yani. Ha. Saklamıyorlar yani. Ama yani Rabbin oğlu falan diye biliniyor ya. Hayır, tamam, şimdi onları da belki tevil ediyorlardır da. Yani o konu tevil ayrı bir şey. Yani onu tamam. Biraz sonra, hani İsa bölümünde inceleyeceğiz. Yani İsa ama bölümünde. En azından bak işte orada saklamamışlar yani. Evet. Şimdi adamların saklıyorlar diye bir de günahını da almayalım yani. Ya, haklısınız orada, doğru. Değil mi? Onlar evet. Günahını almayalım yani. Söylemişler. Saklasalar biz bunu orada da saklarlardı yani. 1300 sene evvel biliyorduk diyor. Yani. Evet. 13. asırda tespit etmişler. 1300 sene evvel değil de bu biraz daha beriye doğru geliyor. Evet. Şimdi geliyoruz. Böyle bir Meryem Valide var. İnsanlığa evet. Örnek, ırzını korumuş, her şeyiyle örnek verilen bir insan var. O yapıda Allah'ın evet. Ayeti. Burada şimdi Allah'ın ayeti dediğimiz zaman şu, Yasin'de hani bir şey var. Müşriklerin kemiği alıp ufalayıp böyle üflemiş. Men yuhiyellezi diye bir şeyler. Bunu kim diriltecek? Kim diriltecek? Olmayacak bir şeymiş gibi. Evet. Bu kemikleri toz duman olmuş, çürümüş şeyler kim evet. Şey yapacak? Orada cevabı kul enşaha ve le merre. Dedikten sonra Allah tüm yaratma şekillerini bilen Allah yapacak. Tabii ki. Tüm yaratma şekillerini. Şekillerini. Bak, işte gördünüz mü? Meryem Valide de yaratma şekillerinden bir tanesi. Allah'ın şekillerinden ayeti. Birisi de o. Evet. Ha bu ara, bu konuyla ilgili. Peki İsa, Meryem Valide o zaman bir doğurdu. Bunun diğer hani bilimsel olarak tekrarı var mı, olmuş mu, denenmiş mi noktasında? Bu da sorulabilir. Tabii. Bu da sorulabilir. Bu internet arama motorlarına girip şey yaptıkları zaman, bu olayları inceledikleri zaman aşağı yukarı yani internet dünyasına düşmüş 30'a yakın vaka var. Bu şekilde doğmuş. Doğmuş 11 ay yaşayanı da var, daha uzun yaşayanı bilinmiyor. Fazla yaşamamışlar. Ha, ama olmuş bu tip şeyler kendi kendini döllemek suretiyle yani şey çocuklar olur, doğmuş. Denilemez. Değil mi? Ama uzun yaşatılamamış. Tamam. Öyle. Onlar biliniyor. Daha başka ne var ne yok. Daha dünyanın bu işlerden pek haberi yok. Ama olması dediğim gibi mümkünattandır. Bu da Allah'ın yaratma şekillerinden bir tanesidir. Evet. Şimdi Zekeriya Aleyhisselam'ın Meryem Validemize geldiği şekilde kalmıştık orada. O doğum bilgisini mi öğretecek orada? Nasıl olacak acaba? Şimdi, evet. Burada o noktayı şöyle ifade edeceğiz. Kur'an'ın değişik yani. Ayetlerinde şimdi mesela şöyle Enbiya 91'de Tahrim 12'de Nisa 71. ayetlerde Meryem'e ruhun üflendiği. Üflendiği, evet. Onu evet Meryem'e ruh üflendiği. Ve o ırzını titizlikle koruyan kadın. Ona ruhumuzdan üfledik. Bunu yukarıda ruh üflemeyi teviliyle verdiydik. Burada direkt orijinal çevirisiyle veriyoruz. Tamam. Ona ruhumuzdan üfledik de onu ve oğlunu alemler için bir mucize yaptık. Bir ayet kıldık noktası var. Evet, ruhumuzdan üfleme. Şimdi bunu daha önce birkaç defa değindik. Üfleme konusunda, evet. Adem'in insanın yaratılışını, bilgilenme sürecini ve insana ruh üflenmesini. Tabii. Bunu şey yapmıştık. Şimdi ruh üfleme. Önceki ön bilgileri, detayını daha önce verdim mi? Çok öz vereceğiz. Tabii. Kur'an'daki geçen ruh sözcüklerinin tümü hepsi vahiy, kutsal bilgi anlamında. Kur'an'ın bir ismi de ruh zaten. Ha, evet. Değil mi? Evet. Kur'an'ın bir ismi de ruh. Evet. Vahyin adı ruh. Neden ruhtu? Ruh can demekti. Can. Can dediğin zaman bu bedeni ayakta tutar. Evet. Buna işlev kazandırır. Değil mi? Ruh bundan gittikten sonra bu görülen beden kokuşur. Hiçbir kıymeti kalmaz. Leş haline gelir, kokuşur gider. Doğru. Vahiy de toplumların ruhudur. Vahiy topluma girecek olursa orası dinamizm kazanır. canlı olur. Vahiy toplumlardan gidecek olursa kan dökülür, fesat çıkar, her türlü rezalet, gayri insani şeylerin hepsi orada mevcut olur. Evet. Orası kokuşur gider. Onun için Kur'an, vahiy, sosyal ruhtur. Evet. Ha. Topluma can veriyor. Evet, topluma can veriyor. Evet. Ruhu anladık. Üfleme. Bunu daha önce de şey yaptı. Tekrar hatırlatalım. Üfleme demek Arapçada Türkçedeki koklatmanın karşılığıdır. Hatta enteresan bir şey vardır. Üfleme dediğimiz zaman nefeha sözcüğüyle yazılır. H'nın noktasını kaldırsan direkt olarak koklatma anlamına gelir. Koklama anlamına koklama, gelir. Koklama. Hani zırnık bile koklatma tabir edilir ya. Böyle bir deyim var Türkçe'de. Ha, aynen burada koklatmanın anlamı bu. Üflemenin anlamı bu. Bir şeyden az bir miktar karşıya vermek demek. Az bir bilgi vermek. Ha, biz Adem'e ruhumuzdan üfledik dendiği zaman, bunu daha önce anlattık. Bir Allah heykel gibi yaptı da bir üfledi de hani o canlandı anlamında değil. Öyle anlaştırıyorlar. O vahşi bir kişiydi, varlıktı. Sonradan vahiy sayesinde, bilgilenme sayesinde adam oldu. İşte o kadar. Ha, bu anlamda. Şimdi neden koklatma mesabesine geldiği zaman şunu bileceğiz. Ali İmran'da, pardon İsra suresinin hani bir ayetinde hatırlayacaksınız. Sana ruhtan sorarlar. De ki o Allah'ın işindendir ve size az miktar verilmektedir. Çok açık ha, orada. Şimdi neden bize verilen bilgiler az deniyor ona? Çünkü diğer iki tane yerde hatırlayacak olursanız Cenab-ı Hakk'ın ilmiyle ilgili denizler mürekkep olsa, dünyanın tüm ormanların ağaçları kalem olsa Allah'ın sözleri bitmez. Tabii. Bu çokluğun karşısında insanlığa verilen bilgi, çok az. Vahiy az bir şey. Canım. Koklatma tarzında. Koklatma mesabesinde evet. Bir şey. Bu bundan koklatılmış yani. Evet. Şimdi Meryem'e de birazcık bilgi koklatılmış. Az bir bilgi. Az bir bilgi koklatılmış. Evet. Nasıl koklatılmış bu? Onu Ali İmran suresinde şey onu görüyoruz. Evet. Diğer ayetlerde de onu görüyoruz. Evet. Zekeriya'ya Cenab-ı Hak vahyediyor. O vahiyleri bir zarfa koyuyor, öyle diyeyim yani, postacı olarak Meryem'e götürüyor. Allah sana şunları söyledi, şunu yapmanı istedi, bunu yapmanı istedi. Evet. Ve doğuracağın çocuğuyla ilgili de şu bilgileri verdi diye ona bilgiler veriyor. Allah'tan aldığı vahiyleri ona iletiyor. Evet, ona böyle iletiyor. Efendim bu haftaki süremiz bizim evet, böylece çok şey oldu. Şunu net bağlayıvereyim. Buyurun, tabii, buyurun. Meryem'e ruhun üflenmesi, biraz bu konuyu devam ettireceğiz inşallah. Ettirelim. Şimdi zannediyorlar ki Meryem'e işte onu biraz sonra deneyeceğim. Cebrail gelmiş, anlatabiliyor muyum? Ona bir üflemiş, rahmine üflemiş, evet. Rahminde bir oğlan oluşmuş. Yok insan suretine görmüş bir sürü öyle hikayeler. Şey. Şimdi bu öyle demek değil. Tabii. Burada ruh üflemeyi anlattık. Bu ruh nasıl üflenmiş? İnşallah bundan sonraki evet. De devam edelim. Çok teşekkür ederiz efendim. Ağzınıza sağlık, vermiş. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona erdi. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.